Dzień dobry. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. 13 minut po 6. 2:2 i 7 trójek. Piotr Łodej już czeka. Ranek małpa polskieradio.pl, także 71335. Wczoraj o 6 dokładnie ujawniono to nowe nagranie Pearl Jam. Przed 8 zagraliśmy wspólnie z Krystianem Hanke. No to sobie posłuchajmy tego nowego Pearl Jam zapowiadającego całą płytę. Nowe nagranie Pearl Jam. 17,5 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. W skrócie o tym, co dziś do 9 w audycji porannej. Oczywiście salon polityczny Trójki. Dziś zaprasza Beata Michniewicz. Państwa gościem będzie Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych. I sprawy zagraniczne właśnie będą zajmowały nas także w poranku. Będziemy mówili o Instytucie Yad Vashem. Wchodzimy do holu muzeum i wszyscy spodziewają się od razu przygnębiających informacji, obrazów ofiar, nieżyjących ludzi. A my zaczynamy naszą ekspozycję od życia. Opowiada, zapraszając na wycieczkę, Malki Weisberg, przewodniczka. I o tym właśnie instytucie oprowadzi nas Ernest Zozuń po 7.40. Poza tym już niedługo, po 6.35, porozmawiamy sobie troszkę o studentach i o tym, jak mieszkają w akademikach i na jakie pomysły potrafią wpaść. Szafki, stolik, jakieś biurka, te szafki, łóżka, lodówka. Jacuzzi jest zabronione. U pani to by się to jacuzzi nie zmieściło, no zdaje się, bo to ile metrów? Nie mam pojęcia, ale to jest dwuosobowe. 10 metrów kwadratowych, może 12? Możliwe. Tak, studenci wpadli na to, żeby zamontować sobie jacuzzi w pokoju. Więcej na ten temat po 6.35. 20 minut po 7.00 oczywiście projekt Tata. Tata dziś usiądzie z książką przed telewizorem, bo prawdziwą historię chłopca, który ujarzmił wiatr, można i warto przeczytać, a potem zobaczyć film. Trochę wszyscy właściwie go mieli za wariata i nikt nie chciał uwierzyć w to, że można w ogóle za pomocą wiatru stworzyć prąd i dzięki temu nawodnić pole. To tym ludziom też się nie mieściło w głowie. Projekt Tata, 7.20, chwilę wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem. Kilka miesięcy temu jeździłem po Warszawie samochodem, który nie wymagał trzymania kierownicy. Sam się jak gdyby prowadził. Czy to oznacza, że on jest inteligentny? A no właśnie, to jest ważne pytanie. 15 minut po 7.00 pytania z kosmosu. Zapraszamy. Przed 7.00 oczywiście także urywki z kalendarza. A co w porannej prasie? Obchody w Yad Vashem to ten główny temat. Między innymi na pierwszej stronie w Rzeczpospolitej Izrael pozwolił Putinowi grać ofiarami Holokaustu, pisze Jędrzej Bielecki. Jerozolima jeszcze nigdy nie gościła tylu przywódców z całego świata. Wielu za późno odkryło, że przypadła im rola statystów w spektaklu wyreżyserowanym przez Kreml. To Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie Hitler, Stalin, Putin. Trzy zdjęcia. Prezydent Rosji od tygodni prowadzi antypolską propagandę w rosyjskich mediach kontrolowanych przez Kreml. Trwa Festiwal Oszczerstw, Gazeta Polska codziennie. Jeśli chodzi o dziennik Gazetę Prawną, w pogoni za mieszkaniem zadłużamy się coraz bardziej. 65 miliardów złotych pożyczyli w ubiegłym roku Polacy w bankach na zakup własnego M. Więcej kredytów udzielono tylko w czasie boomu w latach 2007-2008. To duży artykuł na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. W Gazecie Wyborczej decydująca bitwa o niezależność sądów. Sąd Najwyższy versus Trybunał Konstytucyjny i Sejm. Około 60 sędziów ze wszystkich trzech starych izb Sądu Najwyższego ma dziś zdecydować, czy sędziowie powołani z udziałem upolitycznionego neo-KRS mogą orzekać. To Gazeta Wyborcza, jeśli chodzi o przegląd sportowy, cios w Heinena. Światowa Federacja zamierza ograniczyć składy zespołów na siatkarską Ligę Narodów. To duży problem dla selekcjonera naszej reprezentacji, Vital Heinen, na zdjęciu na pierwszej stronie przeglądu sportowego. Zresztą bardzo ciekawe zdjęcie. 21 minut po 6.00. Procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Rozwagi brak i wąski świat, trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. triumfów brak, spełnienia brak, kolorów brak, czerni biel w pojęciach brak i siebie brak, niewoli smak. To jest właśnie tytuł tego nagrania, Kim jestem, Lipali. 24 minuty po szóstej.

zapraszamy do Trójki. O akademikach porozmawiamy, bo akademik jest dla nich drugim domem, dlatego robią wszystko, by czuć się w nim jak u siebie. To chyba oczywiste. Pewien student z Krakowa postanowił, że odmieni pokój i postawił sobie w pokoju nadmuchiwane jacuzzi. To oczywiście wbrew regulaminowi, bo w akademikach takich luksusów nie ma. Które to piętro mamy? Nie mam prania w środku. Pranie ma pani? Dobra, no przepraszam pana, iście. Co możecie trzymać? Standardowo to rzeczy, które są, tak? Szafki, stolik, jakieś biurka, te szafki, łóżka, lodówka. Reszta rzeczy jest moja, jakiś czajnik, kuchenka. To też tam z jakiejś mocy konkretnej, żeby nie przekraczało. U pani to by się to jacuzzi nie zmieściło, no zdaje się, bo to ile metrów? Nie mam pojęcia, ale to jest dwuosobowy. 10 metrów kwadratowych, może 12? Możliwe. Faktycznie miało miejsce takie wydarzenie, gdzie grupa studentów zainstalowała w jednym z akademików w pokoju jacuzzi. Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ta informacja bardzo szybko dotarła do władz miasteczka i do władz uczelni za pośrednictwem mediów społecznościowych. No jacuzzi, ale takie faktycznie objętościowo ogromne, no bo na 1000 litrów. Ono było napełnione wodą. Jacuzzi miał pan już w pokoju u studentów? No nie spotkaliśmy, chociaż kiedyś plaża z dwóch taczek piachu była urządzona. Jacek Cieloch, kierownik akademika Riviera w Warszawie. No, życie studenckie. No, sam byłem studentem, kiedyś tutaj mieszkałem. Pamiętam pokój u jakiegoś kolegi gitarzysty, który miał na przykład cały pokój wyklejony tymi takimi od jajek. Wytłaczankami od jajek. A wytłumił sobie pokój? Wytłumiony był pokój. Jak miał wytłumiony pokój, to on innym nie przeszkadzał. No pewnie w dwie strony generalnie to działało. Ale tu jest nieposprzątane. Nic nie szkodzi. Jacuzzi jest zabroniony. A można przynosić meble? Może pani coś dostawić? Tak, raczej tak. Wygodny pokój pani ma? Może być w sumie. Mogliby wstawić na przykład takie szafki zamykane, a nie żeby trzymać wszystkie ubrania na widoku. Była jedna taka sytuacja, kiedy studenci zorganizowali sobie grilla w pokoju. Iwona Czajkowska-Deneka, rzeczniczka prasowa Politechniki Lubelskiej. Po prostu przynieśli grill, położyli rozpałkę, węgiel i go po prostu rozpalili. Chcieli sobie przypiec kiełbaski i inne mięska. Domyślam się, że zapach roznosił się po całym akademiku i sprawa się szybko wydała. Bardzo szybko, ponieważ włączyły się czujki przeciwpożarowe. To jest najstarszy akademik w Warszawie. Co w przeszłości się zdarzało studentom mieć w pokojach? Bo wtedy też, no, na przykład lodówka nie była na wyposażeniu. Ludzie się dogrzewali jakimiś spiralami śmierci, no to się demontowało, nie wolno było tego montować. Tadeusz Wróblewski, kierownik Domu Studenckiego, akademik w Warszawie. W tej chwili też żadnych odbiorników prądu jakichś większych nie wolno. No, każdy ma jakiś czajnik elektryczny, jakiś opiekacz czy coś takiego, ale to jest dozwolone, takie do 500 W urządzenia. Silniejszych nie. Regulamin jasno określa, co można, czego nie można. Nie można przechowywać żadnych urządzeń, na przykład wybuchowych, spirytusowych, maszynek, jakichś takich rzeczy, zwierząt żadnych. To znaczy, to sprawdza? Oczywiście. No przecież no, przede wszystkim portierniami, komisja dyscyplinarna, rada mieszkańców, więc ponieważ trzymają czasami różne dziwne węże, skorpiony. Jak zakończyła się historia z jacuzzi? Sytuacja wydaje się śmieszna i zabawna, ale warto tutaj wziąć pod uwagę, że przecież takie jacuzzi jest też bardzo dużym obciążeniem chociażby dla stropu, dla samego budynku. Nie mówiąc już o zużyciu wody. Nie wyznaczamy studentom norm zużycia wody, natomiast no, też nie da się ukryć, że to zużycie było dużo większe. Sytuacja też jest taka, że staramy się, że tak powiem, traktować te pokoje studenckie jako drugi dom. Mamy nadzieję, że i studenci tak to traktują, bo to też wpływałoby na sposób podejścia do eksploatacji tego wszystkiego. A właśnie w myśl tej zasady studenci najczęściej traktowani są ulgowo, dlatego najpierw jest upomnienie, a potem ewentualna kara. Jak zakończy się sprawa studentów z Krakowa, to oczywiście o tym zdecydują władze uczelni, a do domów studenckich zaglądała Izabela Woźniak. Latarnie trafi szat i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie. Si źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi. obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. I nocą za 14 minut siódma. No to wybieramy się na narty. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne w czasy w hotelu Liberty w Val di Sole we Włoszech. Wybieramy się na narty, właściwie ktoś z Państwa wybierze się na narty, bo mamy taką właśnie nagrodę, ale po kolei. Po pierwsze, numer SMS-owy 73533, 73533, koszt wysłania wiadomości to 3,69 zł brutto. Znajdą Państwo oczywiście regulamin naszej zabawy na stronie internetowej. Czekamy na odpowiedzi do 8. Teraz tak, co jest do wygrania? Do wygrania mamy dla Państwa, tak jak już to Państwo wielokrotnie mieli okazję słyszeć, na pewno voucher na rodzinny wyjazd na narty dla 4 osób do hotelu Liberty we włoskim Val di Sole. To wyjazd dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku do 12 lat. Tygodniowy pobyt w nowoczesnym hotelu, wyżywienie, szkolenie narciarskie dla dzieci w przedszkolu i szkole narciarskiej Dimbo. 6-dniowy kurs, 5 godzin dziennie dzieci będą się uczyły jeździć. 4 karnety na narciarskie stoki. Termin wyjazdu, to jest bardzo istotna rzecz, od 14 do 21 marca 2020 roku. W marcu, od 14 do 21. Tygodniowy wyjazd dla 4-osobowej rodziny na narty do Włoch. No i teraz co trzeba zrobić? Na ten numer SMS-owy 73533 proszę wysłać odpowiedź na bardzo proste pytanie. Jak nazwaliby Państwo swoją rodzinną ekipę narciarską i dlaczego? Jakie hasło, jaką nazwę nadaliby Państwo takiej rodzinnej ekipie narciarskiej i dlaczego właśnie tak? 73533, czekamy na odpowiedzi do 8.00. O 8.00 zamykamy skrzynkę, mają Państwo chwilę na to, żeby się zastanowić, no i przysłać nam taką właśnie odpowiedź. Nazwę własnej rodzinnej ekipy narciarskiej. Dlaczego właśnie taką? 73533, wyjazd na narty czeka. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne w czasy w hotelu Liberty w Val di Sole we Włoszech. I jeszcze będziemy oczywiście przypominali do 8 o tym numerze, o pytaniu 73533, 73533. Do 8 czekamy, proszę wysyłać. A za chwilę urywki z kalendarza. Na marginesie spiszę swoje życie, kreśląc nic nieznaczące ornamenty. Jak zapatrzony w okno krnąbny uczeń, myśląc o dzwonku podczas nudnej lekcji. Głosy dyktują, ale ręka błądzi w tej wąskiej strefie czystej dowolności. Gorący czerwiec nigdy się nie kończy, na kartki kapie podświadomości. Zawsze musiałem być po swojej stronie, bo dla nich byłem tylko czystą kartką. Zostały we mnie światy wymarzone, u innych wymazane czysto gładko. Lekko przesunięty wobec reszty, Historia toczy się, moja się wierci. Przez długie dni takie niepoliczone. Choć mówią, że to mi już dzwoni dzwonek. Chciałbym dalej żyć tak na marginesie. Łatwiej sobą być tak na marginesie. Nie na pierwszych stronach, tak na marginesie. Nie na wszystkich ustach, tak na marginesie. Zdyszane centrum znów pragnie wakacji. A ja zabiłem czas na peryferiach. Uprawiam owoce prokrastynacji. Nie muszę zrywać się, żeby je zerwać. Mam do tego prawo grawitacji. Dawno wyplułem słowo wykorzystać. Mój moment mija, a ja tylko patrzę, jak między nami miękko rośnie dystans. Na przedmieściach dzika wybujałość, a nie ten przecwaniony egocentryzm. Więc rzucam zimne nara awatarom, bo chcę rozwijać się, a nie wypiętrzyć. Chcieliby zająć moje wąskie pasmo, bo dla mnie główny nurt to nudny kanał. Lecz moją częstotliwość łapią rzadko, bo nadajemy na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. Bisz Radex. Za 9,5 minuty będzie siódma. Urywki z kalendarza. Krzysztof Szubzda. Dziś 23 stycznia. Urodziny obchodzą Edward Manet, Konstanty Ildefons Gałczyński i Liechtenstein. Alpejskie krząstewko, 2000 razy mniejsze od Polski, które barwy narodowe zapożyczyło z flagi Haiti. Takie pożyczanie barw to bardzo popularny preceder. Sztandarowym przykładem flagowych podobieństw są barwy Republiki Czadu, które odzwierciedlają idealnie kolory narodowe Rumunii. Indonezja ma flagę taką samą jak Monako, a Monako taką samą jak Polska, tylko obróconą o 180 stopni. Trochę mniejszy obrót flagi Niemiec, bo o 90 stopni wystarczy, żeby otrzymać flagę Belgii. Być może tak właśnie doszło do jej powstania 23 stycznia, 189 lat temu. Jak doszło do powstania flagi Luksemburga, nie wiem, ale widać wyraźne inspiracje barwami Holandii. Za to autorski jest luksemburski Order Zasługi, czyli krzyż z lwem w wieńcu laurowym. Order ustanowiono oczywiście też 23 stycznia, 59 lat temu i przyznano go już m.in. Krzysztofowi Pendereckiemu i Charlotte Wielkiej Księżnej Luksemburga, która urodziła się na zamku Berg 124 lata temu, właśnie 23 stycznia. Krzysztof Penderecki też urodził się 23, ale nie stycznia i nie na zamku, ale w Dębicy. Ale za to oprócz Orderu Zasługi Księstwa Luksemburskiego ma również Order Orła Białego. Niestety księżna Charlotta też, zatem w pojedynku Penderecki i księżna Charlotta ogłaszamy remis i uciekamy do Stanów, bo 23 stycznia to bardzo ważny dzień w polityce amerykańskiej. Tego dnia przed 113 laty senatorem USA został pierwszy Indianin. A dokładnie w 90. rocznicę tego wydarzenia pierwsza kobieta została amerykańskim sekretarzem stanu. Senator nazywał się Charles Curtis, a pani sekretarz Madeleine Albright. Te wydarzenia na pewno rozpoczynały nowe epoki. Podobnie jak burzliwe wydarzenia w Pekinie przed 652 laty, które rozpoczęły dynastię Ming. U nas wraz z Kazimierzem Wielkim dogorywała właśnie dynastia Piastów, a w Chinach Hung Wu rozpoczynał 23 stycznia 1368 roku dynastię Ming. A Krzysztof Piątek też 23 stycznia, ale rok temu rozpoczynał karierę w Mediolanie, którego flaga jest dość wierną kopią flagi Anglii. A, i jeszcze jedna rocznica. Imperium Rosyjskie, którego flaga jest wariacją na temat barw Luksemburga, i Prusy, których flaga nie przypomina żadnej innej na świecie, też 23 stycznia, 227 lat temu, dokonały drugiego rozbioru Polski. No, nie mogę zostawić Państwa z taką puentą, więc może na osłodę przypomnę, że 93 lata temu, dokładnie o godzinie 11, rozpoczął się pierwszy konkurs chopinowski, który wygrał